Brytyjski zespół Uncle w tej wersji, która jest naprawdę piękna, 13-minutowe podejście do Sunrise. I skoro jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to może jeszcze Brytyjczyk, który właśnie opublikował płytę Wild, ukrywa się pod pseudonimem Tourist i z tej płyty podebrałam dwa nagrania. Thank you. Zaprasza AS. płyta Wild Turista, Kin i Elixir to te utwory, które pojawiły się na antenie. Wszystkie tytuły widać na stronie polskieradio.pl/trójka. W zakładce audycje można znaleźć dwie litery. PS to jest tytuł tego programu i na podstronie naszej to wszystko już zapisałam. I nie śpimy, nie śpimy, nie śpimy, bo teraz będzie naprawdę mocne uderzenie. Kanadyjski duet Mastercraft wydał nową epkę Sunshine of My Life i tak właśnie to Sunshine brzmi. Jeńców nie biorą. To dwa z czterech utworów, które można znaleźć na najnowszej płycie duetu Mastercraft. A ponieważ być może to było naprawdę zbyt galopujące i zbyt ostre dla niektórych uszu, postanowiłam teraz wprowadzić nastrój łagodniejszy. Thank you. Aonyo, anataga iru nara. Thank you. Nieomal kraina łagodności, narysowana przed naszymi uszami przez Super Pitchera. To jest niemiecki producent, ale tego utworu i w ogóle ostatniej płyty Super Pitchera zatytułowanej Skecze z Japonii nie byłoby właśnie bez tego kraju i bez artystów japońskich. Miyako Koda to jest człowiek, którego trzeba przy utworze Maki wspominać. To teraz duet ponownie Yonsei i Alex Sommer na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Wchodzę na ich drugą wspólną płytę zatytułowaną Lost and Found. Amerykański kompozytor i producent, który ma swoje studio w Reykjaviku, to Alex Sommer i Yonsei. To oczywiście muzyk z Islandii, z Reykjaviku, człowiek legendarny od grup Sigur Rós poprzez działalność indywidualną. Tworzą duet prywatny i artystyczny, który muzycznie realizuje się, ale realizuje się także w przestrzeni sztuki wizualnej. Ich działalność po prostu naturalnie przypływa i odpływa, wspólna, bo mają mnóstwo innych zajęć, każdy z nich indywidualnie. No ale kiedy już połączą swoje siły, to może być takie nagranie, taka płyta, jak ta, której teraz posmakujemy. Na dobranoc, a może na dzień dobry dla niektórych. Dzisiaj wspaniały utwór z płyty Lost and Found. Tu nie będzie gwałtownie, tu będzie bardzo pięknie. Liczyć się będzie każdy, nawet najcichszy dźwięk. W związku z tym już nie gadam, dziękując za te 2 godziny Agnieszka Szydłowska. Możemy zamknąć oczy i wsłuchiwać się bardzo uważnie. Do usłyszenia.